نبوي خيمه د عمر بتي شين نبط پوشين د عمر بتي شين نبوي خيمه د عمر بتي شين نبط پوشين د عمر بتي شين لتون بخ کی پٹی گی تو پرست تو پوڑان دی رخصتی گی لتنا بخا مخاص تر کی پٹی گی تو پرست تو پوڑان دی رخصتی گی دیر دن دی اوسی دو عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی نبوی خیم وید عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی نپزور و نپزواک بندی تکار سی نبدا ساتل مرد چار پنکار سی نپزور و نپزواک بندی تکار سی نبدا ساتل مرد چار پنکار سی پاتی کی گی بحر تو عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی نبوی خیموی دو عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی دنی کئی سرمایا جمکن دا واخدا را روان دا مرک سر سر دی مخ کی ساخدا دنی کئی سرمایا جمکن دا واخدا را روان دا مرک سر سر دی مخ کی ساخدا یاد کرتن قبر تیارو عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی نبوی خیموی دو عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی سودائی بایم ترکمہ پو سودا کی د فقیر پوشان شپی دی پو دنیا کی سودائی بایم ترکمہ پو سودا کی د فقیر پوشان شپی دی پو دنیا کی دیر ارمان بڑم پزڑو عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی نبوی خیموی دو عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی نبت پوشی نز عمر بطیر سی